अच्छा सुनो, आज करवा चौथ का व्रत मैंने भी रखा है। रियली? किसके लिए? ये वहां क्या हो रहा है? जो यहां नहीं होता। ओके, करवा चौथ का व्रत रखा है, वो भी मेरे लिए? क्यों, हम आपके हैं कौन? ए लड्डू, खुद तो अपने भैया भाभी को तो कह नहीं सकते कि तुम उनके क्या लगते हो, मेरे सामने बड़े शेर बनते हो। हाथ छोड़ो। हाथ क्यों पकड़ा? हा? मेरा हाथ तो छोड़ो। छोड़ दिया। कह दिया तो? आज यहां सबके सामने कह दिया कि वो मेरे क्या है, तो क्या करोगी तुम? बोलो। नहीं कह पाओगे, डरते हो। कह दिया तो? तो मैं सबके सामने अपनी दिल की बात कह दूंगी। अच्छा, ये बात है? ये शर्त है। मुझसे शर्त रखोगी तो पछताओगी। शायद यही चाहती हूं मैं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड, कहीं ये सपना तो नहीं? सपना? कोई इतना फट्टू कैसे हो सकता है? वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। व्हाट जोड़ी? चलो। भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। अब तुम बोले चूड़ियां बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना। तेरे बिन जियो नहीं लगदा, मैं ते मर गई। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना। तेरे बिन जियो नहीं यो लगदा, मैं ते मर जावा। ले जा ले जा सोनिए, ले जा ले जा दिल, ले जा ले जा हो। लश्कारा लश्कारा तेरी बिंदिया का लश्कारा, ऐसे चमके जैसे चमके चांद के पास सितारा। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना, तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं ते मर जावा। ले जा ले जा सोनिए, ले जा ले जा दिल, ले जा ले जा। सोनी आज तू लगदी वे, बस मेरे साथ ये जोड़ी तेरी सजदी वे, रूप ऐसा सुहाना तेरा, चांद भी है दीवाना तेरा। ये कहे तेरी जोड़ी सलामत रहे, सजन जी हाँ सजन जी, यूं ही बीते सारा जीवन साथ में। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना, ले जा सोनिए, ले जा ले जा दिल, ले जा ले जा। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, आ जा हीरिए हो जा जा रंजना, ओ आ जा हीरिए जा जा रंजना, जुदा होंगे हम कभी खुशी।